Здравейте и добре дошли в първия епизод на подкаста FysioBG. Аз съм Димитър Христев и в този епизод съм избрал да поканя млад физиотерапевт, който специализира в полето на спортната физиотерапия. Той се казва Боби Крумов. Боби ще ни разкаже какво е да си физиотерапевт в национален отбор в България. Също така ще ни разкаже как работи с лекари, с треньори, какви предизвикателства вижда, как смята, че е редно един спортен физиотерапевт да се развива в бъдещата си кариера от гледна точка на обучение, и общо взето ще ни помогне да се поставим на негово място, за да разберем какво всъщност е да си спортен физиотерапевт в България. А сега, без да отлагаме повече, ето, продължаваме с нашия разговор с Боби Крумов. Приятно слушане! Здравей, Боби! Благодаря ти, че се съгласи да участваш в този разговор. Здравей ми те! За мен е удоволствие. Здрасти! Това е първия подкаст, който организирам. Можеш ли да кажеш с няколко думи да се представиш? Разкажеш с няколко думи за себе си, къде си учил, къде работиш и така нататък. Ами, завърших НСА с бакалавър и магистър, основно наблягах на ортопедия и травматология. Магистърската ми степен е с такава специалност, мускулно-скелетна травматология. В момента работя в Министерството на спорта, дирекцията по координация и контрол на спортната подготовка, или така нареченото ККСП. Хората така го познават. Ами да, лятото работих с женския национален отбор по волейбол. С жените и с... те се водят жени, но всъщност са девойки до 23 години, които всъщност станаха трети на световното първенство в Словения. Това го чуха повечето масови хора и затова го казвам, защото иначе като кажеш съм бил с волейболистките и никой не знае на кой си и така нататък. Добре, защо всъщност избра да се занимаваш с спортна физиотерапия? Какво те насочи към тази част от нашата професия? Цял живот съм бил спортист. Сега не е професионален, защото спорта ми е такъв. Аз се занимавах дълги години и продължавам ден, но все по-малко с планинско колездене. Тези по-екстремните дисциплини, дето се спускат, падат, стават, блъскат се в дървета. Така са известни ми сред обикновените хора. И много исках да работя с такива състезатели, с хора, които са мотивирани. Даже винаги си спомням, като ме питат този въпрос, който ми зададе сега, като ме питат хората, си спомням разговора ми с един колега след едно клинично упражнение в една от болници, мисля, че беше национална кардиологична, където един човек не успяхме да го мотивираме да си прави упражненията, които ние му давахме. Сега друг е въпрос, че ние го карахме да прави тези комплексите общо развиващи, да не го попитахме от какво има нужда. Той просто искаше да може да се завърта в леглото и да си взима телефона, за да се чува с близките си. И останахме разочаровани от това, че не е мотивиран да работи. Искахме да работим с спортистите, защото смятахме, че са мотивирани и няма да се налага ние да ги мотивираме, напротив. Те ще ни мотивират нас да задобряваме, да имаме високи изисквания към самите нас и така нататък. И съответно към тях. Да, и в крайна кажеща, мотивирани ли са спортистите? Наистина ли отговориха ли те на твоето не, очакване? Не, със сигурност не. Останах изключително разочарован и това е нещо, което ми даст така отвътре в себе си, не може да го разбера, даже доста време. Имах така разговори с други български терапевти и специалисти в областта, които работят с топ български стезатели, исках да разбера по какъв начин, нали, те успяват да ги мотивират, защото явно аз не успявах. Просто имаше хора, които... И аз го приемах лично, защото самия съм бил спортист и знам какво е да даваш всичко за спорт. Имах един такъв период от живота си, който само спорта ми беше в главата, нищо друго. И исках да работя с такива хора, защото все едно ще я да работя с себе си и си представях, че е много лесно. Нали, хората са мотивирани и така нататък, нивото се вдига, всъщност няма се налага да се моля на някой да го юркам и така нататък, всъщност се налагаше да го правят доста по-често, отколкото пълно с обикновените хора. Каквото, може ли да дадеш някакъв конкретен пример, ако разбира се етиката ти позволява в тази насока? Просто ми е интересно какво точно ти се е налагало да правиш, за да мотивираш, да кажем, някой да си извършва упражненията, и склонни ли са спортистите да правят упражнения или повече са заинтересовани от пасивни модалности, като масажи, стречинги, лекпинги и така нататък? Със сигурност не може да се прави генерално заключение за това, което ще разкажа, но ще разкажа една малко по-дълга история, надявам се имаме време. Тя ще се съкратя максимално, но става въпрос за един много добър български волейболист, който последно го уличиха с допинг. Изключителен талант, който въобще не осъзнаваше възможностите си, защото той, ако ги осъзнаваше, нямаше да прави тия неща, разбира се. С който имах честа да работя и който го осланяха като втория Владо Николов. Хората казаха, че той има същия този талант, който Владо има едно време. И трябваше да работя с него, той имаше много сериозно, много сериозен пателарен тендинит на двете колена, като в предишната му работа с терапевти и лекари се изразявало в някакво закърпване на положението, никакво лечение, никакво в дългосрочен план поставяне на някаква цел в лечението, постигане на някакви резултати и така нататък. Той със самия търсеше тези лесните алтернативи, а именно болкоуспокояващи, противовъзпалителни инжекции и така нататък. И аз исках на този човек много да му помогна, защото оценявах неговия талант. Знаех, че мога да му помогна. Специално си взех необходимата литература, защото това в университета не се изучава много. Разпитвах, търсих, гледах видеа и така нататък. Значи имах един ден, в който в моя спорт дойде един от най-добрите състезатели в световен мащаб за една такава проява в България. Нищо, че награждаваше на дните на предизвикателствата състезателите по колоездене. И този човек беше дошъл един или два дни по-рано и дойде да кара на Витоша и ми се обадиха хората, които го познават и го организираха цялото нещо, за да отида да покарам с него, защото да закараш някой от световната купа, нали, не е много, е невероятна възможност и само по себе си не може да се случи всеки ден. Аз обаче не можех, защото трябваше да отивам в залата по волейбол, защото тя да закъснея за тренировката и отивах просто да го поздравя. Тогава дали си спомням, че така малко през сълзи си тръгнах оттам, защото те отиваха да карат, аз запалих колата и отидох в залата. В залата му посрещна това момче, аз цялата си мотивация отидох по-рано, разбира се, преди тренировката, за да мога да работя с него. Той ме напсува поне 10 пъти. Сериозно, хубаво, класическо напсуване. Аз не го приех лично, разбираш, можеш да го приема, но идеята ми беше, че аз исках да потъпча моето самочувствие с основната ми цел да му помогна. И разбира се, не му обърнах внимание на псовните. Той разбра, че с псовни няма да стане и най-накрая треньора също се намеси и в крайна сметка направи упражненията, които имаше нужда, но самият той нямаше мотивация, не искаше да идва преди тренировката. Когато трябваше да остава след тренировката да правим някакви допълнителни неща, той ме фащаше, чакаше треньора да си тръгне, фащаше ме като приятел и ми казваше: Боби, да не издребняваме. Трябва да си ходим вече, нямаме много време. И аз умирах от яд, защото не успях да намеря начина да го мотивирам. И много хора ми казаха, че няма нужда да се ядосвам на самия аз, обаче аз исках да подхода професионално и да му помогна. Той може би никога нямаше да го оцени, обаче аз съм удовлетворен. И обаче така и не успях, защото накрая го хванаха из допинг и той приключи курса. Разбирам. Добре, ти спомена нещо много интересно. Спомена лекари. Да. Как се вързва твоята работа с работа на спортния лекар? Аз, доколкото знам, ние нямаме истинска специална спортна медицина вече в България, но все пак с какви лекари ти се налага да работиш, когато работиш с националната гарнитура? с волейбола, специално лекаря им е човек, който работи с волейбол от 20 години. В дирекцията имах възможност да се запозная с още някои, някои лекари, които работят с националните отбори, но цялото ми впечатление е, че нивото на лекарите е много ниско. Но то е ниско не защото лекарите са глупави и така нататък, а защото лекарите, които могат да си позволят да работят с националния отбор, са на такива, които са вече пенсионирани или вече имат някакъв страничен бизнес или имат клиники и това го правят от добро сърце и за да могат да се махнат от женици, когато отбора отиде някъде в чужбина и те отидат 5 дни с него на екскурзия. И това е така често срещано, но като цяло нивото не е много. Не са готови за така разговор с физиотерапевта. Поставят страшно много такива болкоуспокояващи инжекции от рода на такива противовъзпалителни, но остри, които нали, всички знаем техните странични ефекти върху сухожилията и меките тъкани. Обаче спортистите, разбира се, не го знаят. И пропагандират страшно много физиотерапевтичните уреди. Примерно един лекар, той за него, тези, които съм работил специално, много от тях си мислят, че аз правя единствено само физиотерапия, т.е. върта слушалката на ултразвука и на лазера. Имаш пред физикални модалности, ултразвук... Да, ти го каза малко по-научно, но да, на мен ми е физиотерапевтични уреди, аз така им викам. Да, да. Значи, общо взето няма добро разбиране от тяхна страна за съвременните методики, които би могъл да им предложиш ти като млад физиотерапевт, заинтересован в полето на спортната физиотерапия. Да, може би знаят единствено за тейпа. Но той, понеже се вижда и се усеща, може да го видиш, може и те да го поставят. Даже нали, тейпа така е някакси добре рекламиран. Даже един от основните ми проблеми с спортистите е, когато някой, с който съм работил, помогнал съм му, накрая съм му поставил тейп по една или друга причина. И той идва и ми казва, примерно след 2 месеца, Боби, не съм си правил много упражненията, ама да знаеш, че пак ме заболяваш, долу ми стоиш пак от този тейп, дето спряно ме боли. Да, типично. Да. Добре, окей, значи горе-долу се ориентирах и помогнахме на слушателите да се ориентират какво е да работиш с лекаря, какво е да работиш с треньорите. Те могат ли да те използват пълноценно? Знаят ли работата ти? Познават ли работата ти? Разбират ли как могат да те използват така, че да осигуриш 100% готовност на атлетите, които те трябва да тренират? Ами, честно казано, в волейбола специално нивото е доста добро. Защото там нямам представа кой го е направил и по какъв начин. Мисля си, че тяхната международна федерация ги натиска и изисква от тях всеки един национален отбор да има физиотерапевт. И примерно не може да се яви физиотерапевта, отбора без физиотерапевт на световно и европейско първенство. Просто няма как да стане. Или им слагат някаква невероятна глоба, и те не могат да си опозори федерацията. Треньорите във волейбол имат добра оценка и представа на физиотерапевтите, знаят за какво могат да ги ползват. Старите треньорите, които са над 50 години, имат малко такива по-такива стари разбирания, тъй като треньорите, разбира се. На тях са им помагали преди години само единствено с масажи. Съответно, те знаят, че физиотерапевта трябва да може това. И той, те даже не ги наричат физиотерапевти, ми си ги наричат масажисти. На мен, примерно, треньор на националния отбор по волейбол, главният треньор, постоянно си ми викаше масажист. Тези неща, които ги правят, ние се шегувахме много, че трябва да спре да го казва това, но той продължаваше. Той ги нарича джиджибиджи. Той не разбираше. Аз исках да му обясня, обаче той не искаше да ги чуе. Разбирам. А. Добре. Останалите треньори, другите треньори, с които съм така съм имал контакт и съм работил, показват ниво под средното. Тоест там информираността за това, какво може да направи един физиотерапевт с техния спортист е пак се свежда до ниво само масаж и възстановяване. Разбирам. Да. Ти беше правил наскоро една презентация за точно такива треньори, нали така? Да. Как приеха презентацията треньорите? Беше ли им интересно? Или успяха ли да изслушат с внимание до края? Ами, не мога да кажа, защото тя беше малко поручена още от самото начало. Предишният лектор преди мене беше... говореше хаотично, много тих, с много тих глас, говореше за такива енергии, лошата и добрата енергия, нали, във връзка с травмите. Защо е много важно да има огромна зала с лимф, дренаж, такива уреди от тези, от рода на Норматек и така нататък, които да възстановяват спортистите. Защо е много важно да се правят басейни. Е такива неща. И им говори над един час. И те хора беха, по-голяма част от аудиторията беше заспала. След него се наложи аз да говоря и тя вече, аудиторията беше загубена още от самото начало. Накрая зададох въпрос, нали, имате ли въпроси, имате ли нещо, което искате да споделите, и доста трудно един-двама и то от физиотерапевти, които аз познавам и съм работил с тях, споделиха някакъв опит и общо взето изказаха мнение, даже един от които Ицу, той е работил с мъжки национален отбор тази година, сподели, че една от мобилизациите на Мърган, които аз предложих като вариант при болка в коляното и пателофеморален синдром, не е толкова ефективна, колкото аз казах. И той изказа своето мнение и препоръки, което беше хубаво, защото имаше дискусия. Но идеята беше това, някой от аудиторията да изкаже мнението си. Имаше доста погледи на такива физиотерапевти от другите спорта, които присъстваха. Те не бяха много, между другото. 19 човека присъстваха на цялото нещо. Далеч по-малко от тези, които бяха поканени. Те също личеше си в погледите, че не бяха много съгласни с тези неща, обаче пък по никакъв начин не изразиха мнението си, което не знам как да го приемам. Като цяло не съм много доволен от презентацията, но беше хубаво начало, сигурно. Добре, надявам се да продължиш да правиш това нещо и ти подхване още една интересна тема, за която така или иначе исках да те питам. Курсовете. Кои курсове намираш ти лично за себе си като един спортен физиотерапевт за неща, които задължително трябва да се изкарат? Задължителните курсове за един спортен физиотерапевт, така да се каже. Би ли могъл да ги изброиш? Ми то е само един, PNF. PNF го намираш за задължителен. Да, защо PNF? Абсолютно. Заради клиничното разсъждение, заради начина, по който те карат да мислиш за пациента, за спортиста, за човека. Не би го нарекал клиента, но заради. Защото когато знаеш как да подходиш към човека, знаеш всичките похвати на клинично разсъждение в PNF-а, много по-лесно можеш да подбереш средствата. Иначе трябва да работиш по гайдлайните, които ни учат в университетите, а именно боли го рамото, масаж, криотерапия, пасивни, активни и нещо, някакво упражнение в клетката на Роше и приключваме. Добре. Значи всъщност не самата методика, а начина на клинично мислене, който ти е бил преподаден в тази методика. Това ти намираш за важно. Да, със сигурност. То не начина, който ми е бил преподаден, а начина, по който трябва в един момент да пречупам моето мислене и нещата, които и знам и използвам през призмата на PNF, за да ги приложа адекватно на пациента. Даже аз доста трудности срещам и в момента за това нещо, защото, нали, представяш си, както казваш, един от преподавателите, като отиш на курса по PNF и те бият стигани по главата. Ни казват ти това не е вярно, това не става, това не е така. И най-гадното е, че ти го обясняват, че не е така и ти го разбираш, че не е така. И ти си съгласен с това нещо. Не можеш да кажеш не съм съгласен. Всъщност в PNF това клинично мислене е оформено около така наречената ICF, международната класификация за функциониране на човека. Да, около ICF има страшно много неща, свързани с моторния контрол, което при спортистите е много така интересно за прилагане. Аз в момента работя по така да си разширя знанията в тази насока, понеже виждам, че всъщност много малко знам за това нещо. Ще ми помага много в работа. Тоест в формалното си университетско образование не си получил достатъчно информация за това как се развива моторно един зрял индивид, имам предвид от детска възраст до, да кажем, докато израсне и така нататък. Ами, какво точно в моторния контрол те интересува? Как се създават определени модели на движение, как се засилват, или може ли да разясниш малко повече? Да, по-скоро как работи нервната система, ако може да споменем механизмите за болката, на болката, които също са свързани с моторния контрол, заучаването на такива модели на движение, които са болезнени в мозъка и които, нали, лекарят ти казва, ако се навеждаш с прави крака, със силно ще боли кръста, ето тези неща. Да, разбирам. Но, както виждаш, не съм все още задълбочил толкова добре знанието си, просто в момента имам един малко по-различен приоритет и трябва да работя за него, но след това силно ще се върна на моторния контрол. Да, то това е един от фундаментите, който аз намирам за нещо изключително важно и в който аз съм насочил голяма част от усилията си в момента. Да, ние покрихме доста от нещата, които мен ме интересуваха. Предполагам и всеки един физиотерапевт, който би искал да се реализира в спортната физиотерапия. Да. Какво би препоръчал на един млад физиотерапевт или студент, който би искал да вложи същата енергия и страст, която ти описа в началото на нашия разговор? Да не я губи в никакъв случай, защото ще има много такива възможности. Ще има много предпоставки да хвърли всичко и да започне да работи в някаква друга насока. Да подобрява всеки ден по някакъв начин своите знания и да ги надгражда и със сигурност да гледа на спортистите като на един цял човек, а не просто на какво прави в залата и оттам нататък да не го интересува нищо, защото всъщност много от отговорите за проблемите на спортистите не са в залата, а са извън нея. Това са много хубави препоръки. Да. Бих искал да ти задам един последен въпрос. Стреляй с него. Човек, видяхте на телевизионния екран, когато момичета спечелиха и когато отидохте на терена и всички се прегърнахте и всички се радвахте. Какво беше усещано? В смисъл, наистина ли беше толкова... Можеш ли да го опишеш? Може ли да се опише това нещо с думи? Гледай се, аз съм индивидуален състезател, а това е отборен спорт. И като цяло аз дори на момичета им казвал, че аз не разбирам, не мога да се радвам така, както те се радват. Разбира се, че бях щастлив, нали, за тяхната победа. За първи път видях какво е да станеш трети на световно, понеже в моя спорт само съм си мечтал да отида на световно. И едва преди 2 години успях да го направя, даже преди една. Съответно, бях много щастлив за тях. Чувството го пожелавам на всеки да го усети, да го изпита през своята мисъл, през своята логика, но със сигурност е хубаво, неописуемо е даже. Даваха ми медал, беше много така. Супер. Аз ти пожелавам да имаш възможност да го изпиташ отново и ти благодаря, че отдели от свободното си време, за да разкажеш на българските студенти и терапевти какво е да си млад физиотерапевт, който иска да практикува спортна физиотерапия в България. Надявам се нашия разговор да успял да ги мотивира, да останат в България, да учат в България и да работят с българските спортисти. Ако имаш нещо последно, което би искал да кажеш на мен като някаква препоръка и на колегите, които те слушат, давай! Да, благодаря всъщност за предоставената възможност. Аз наистина много оценявам. Това ми е първото такова интервю и въобще нещо свързано в медиите с, ако може да кажа, значи медиите, свързано с физиотерапията, което е страхотно. На тебе бих ти препоръчал, по-скоро бих така, не знам, препоръчал не звучи много добре, но все пак да продължаваш да си все така деен, защото имаме нужда от такива хора в физиотерапията. На хората, които се занимават със спортна физиотерапия, по-скоро би ги тези, които са фенове на масажа и искат да помагат с масажа на хората, на техните спортисти, с които работят с тях, да продължават да го правят, ако им харесва и ако тяхното клинично разсъждение ги насочва към това нещо, но да погледнат и през призмата на някакви други средства и да започнат да работят с доказателствения подход за работа, защото това е наистина едно тотално различно нещо, което е страшно ефективно. Супер. Добре, Боби, желая ти приятна вечер и се надявам отново да намерим интересна тема, която да обсъдим в някой друг епизод от този подкаст. Благодаря ти, че участва в първи епизод. Аз също ти благодаря. Хубав вечер ти желая. Хубав вечер. И така, с това приключи нашия разговор с Боби. Надявам се, че сте останали доволни от това, което чухте. Възнамерявам да продължа да публикувам интересни подкастове, в които да каня различни български терапевти, които да споделят своя опит, своите виждания, как ще се развиват като терапевти в България и защо ще останат да го правят в България. Този подкаст ще бъде развиван в посока, в която да затвърдим професията физиотерапевт като една уважавана професия в нашата държава. Следете подкаста, абонирайте се за него в SoundCloud, споделяйте го и помогнете на тези безплатни аудиоклипове да стигнат до повече млади терапевти, до повече студенти, които са заинтересовани от това да научат повече за професията физиотерапевт в България и как могат да я практикуват те достойно в нашата държава.